Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce în peștere s-a născut și în el s-a culcat pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, majestate, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântul într-un Sfânt, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, să mergem, iubiților credincioși, cu 2000 de ani în urmă și să vedem ce s-a întâmplat atunci în Vitleemul acela atât de mic și de izolat față de îngânfații iudei de atunci. Fiindcă Dumnezeu niciodată nu a rămas mincinos în ceea ce a spus, ceea ce a promis, trebuia să și împlinească ca un ziditor al ființei, al chipului și asemănării sale. Și iată ca o mângâiere de-a lungul miilor de ani a trimis prin prorocii săi oameni îndumnezeiți, oameni sfințiți prin faptele lor curate, a trimis această mângâiere că va veni Cel ce va izbăvi pe om din gheara morții. Dacă cercetăm Sfintele Scripturi din scoarță în scoarță, găsim absolut totul spus de Dumnezeu, cum, când, unde va veni Hristos. Nu le-a spus Dumnezeu toate odată și în felul acesta să se mângâie lumea. Fiindcă lumea nu era pregătită în mintea sa ca să priceapă tainele Dumnezeirii, le-a spus etapizat. Ce-ar însemna ca unui copil de clasa întâi să-i predai lecție de clase mai mari? Îl înnebunești. Și până când își vine în firea sa, adică cea dumnezeiască, omului i-a spus Dumnezeu pe graii lui, pe puterea înțelegerii lui. Iată că prorocul Daniel avea să spună timpul când trebuia să vină Hristos, numindu-l untul de lemnul milostivirii. De ce îl numește așa? Vedeți dumneavoastră toate alifiile care se dau pe rând deschise, sunt din produse grase. Carnea acolo este slabă, este bolnavă, este secătuită de vlagă. Și pentru aceasta, acea alifie se dă să mângâie carnea aceea și să o ajute să crească. Deci cât de sensibil coboară prorocul și spune că va veni peste 70 de săptămâni de ani, va veni unde lemnul milostivirii, aceasta însemnând aproape 500 de ani. Patriarhul Iacov, tatăl celor 12 patriarhi, semințiile lui Israel, înainte de a muri avea să spună în chip prorocesc, zicând așa: nu va lipsi domn din Iuda până ce va veni cel ce va stăpâni poporul, cel ce va ierta pe popor de păcate, cel ce va mântui. Într-adevăr, poporul iudeu întotdeauna a avut conducători din neamul lor. Singura dată când a avut din neam străin, din neam idumeu, a fost acum când erau conduși de împăratul Irod, el fiind din tată idumeu și din mamă arabă. Atâta ură avea asupra poporului iudeu, încât că nu numai că i-a eliminat din conducerea poporului pe preot și pe arherei, ci a încuiat și veșmintele. Iar Irod se tâlcuiește în ebraică minte de piele, adică cap sec, cu alte cuvinte. Om un lut însuflețit. Deci iată că acum iarăși mai găsim o prorocie împlinită. Nimeni de sub soare nu va putea să spună la judecată: noi n-am știut că vine Dumnezeu cel adevărat și am călătorit pe cărări străine în idolatrie. Îl vedem cu mii de ani înainte de venirea lui Hristos pe Vala, marele vrăjitor, dar și înțelept al Persiei, cum prorocește că el, chemat fiind de Domnul Moabului ca să blesteme poporul lui Israel, fiindcă avea război cu poporul, acesta nu a putut să împleticească două vorbe de blestem. Mustrat fiind de asinul său, și asinul a luat grai de înger, și înfricoșat fiind Valam, de neam străin fiind, neavând cunoștință de Dumnezeu, a spus așa lui Moab: va răsări din Iacov o stea și va dărâma pe toți domnii Moabului. Domnii Moabului nu erau altceva decât păcatele în care zace omul. Că vedeți că orice păcat care pune stăpânire pe om este ca un împărat peste trupul și sufletul tău. Te stăpânește. În momentul când îți vine pofta, tu nu mai poți să stai și ești un rob a acelei patimi. Deci va veni din Iacov o stea, adică din neamul lui Israel, stelele fiind cele mai curate, dătătoare de lumină în întunericul nopții, care și mângâie mintea, dar și ochiul. Și iată că aceasta nu avea să fie decât lumina care trebuia să vină în întunericul păcatului. Iubiților credincioși, un alt proroc, Maleahi, arată la timpul său insuflat de Duhul Sfânt locul unde va veni Mesia, zicând așa: și tu, Vitlăieme, cu nimic nu vei fi mai mic între domnii Iudei. Și acestea puține spuse, pe lângă cele multe care le-au spus Sfintele Scripturi în urechile oamenilor, să vedem cum s-au desfășurat în Ierusalimul anilor acelora de demult. Am văzut cum Fecioara Maria a fost logodită cu bătrânul și dreptul Iosif. Am văzut cum înainte de a se duce ei la casa lor locornici, fiind ea avea în pântece de la Duhul Sfânt, nedumerirea bătrânului s-a spulberat când încă gândea că ea ar fi fost înșelată. A fost spulberată acea nedumerire, acea neodihnă de către înger spunându-i: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, că ce s-a zămisit întrânsa de la Duhul Sfânt este. Și va naște fiul și vei pune numele lui Iisus și acesta va mântui pe poporul său de păcatele lor. Și el nu a cunoscut-o pe ea până în ziua când a născut, după cum am spus aseară ce înseamnă acest hotar până. Acestea fiind împlinite, pruncul crescând în 9 luni de zile, cum este firea omenească, în pântecele Fecioare Maria, sămânță dumnezeiască venind în pântecele ei, nestricându-i fecioria și îmbrăcându-se Dumnezeu cu carne din sângiirile Maicii Domnului, așa cum pruncul, cum toți ne-am îmbrăcat din carnea mamei, din sângele ei, pic cu pic, cărămidă cu cărămidă, cum a pus Dumnezeu rânduiala creșterii omului timp de 9 luni de zile. Așa a crescut Hristos în pântecele Maicii Domnului. Să vedem ce se întâmplă în lumea păgână a timpul aceluia. Dumnezeu a dat o mișcare de duh la minte păgânului împărat al Romei, Cezar August, ca să facă un recensământ în imperiul lui. Și fiindcă Palestina timpul aceluia era sub stăpânirea romanilor, trebuiau să se supună acestui decret al împăratului. Și cum iudeii erau din 12 seminții, trebuiau fiecare să meargă la locul lor, fiindcă Dumnezeu, când i-a adus în pământul făgăduinței pe iudei, le-a dat pământul împărțit pentru fiecare seminție, iar seminția patriarhului Iuda a căzut în acest loc numit Iudeia, unde se găsea și Vitleemul. Vitleem tâlcuindu-se în ebraică casa pâinii. Și fiindcă atât Iosif cât și Fecioara Maria se trăgea din seminția lui David, adică a lui Iuda, trebuia să vină din Galileea, care era mai sus de Iudeia, din Nazaret, și să se scrie în Vitleem, în felul acesta să dea cezarului ceea cezarului. Adică ca niște supuși sub Imperiul Roman trebuia să împlinească acest lucru. Închipuiți-vă dumneavoastră cât de greu îi venea Fecioarei Maria, cum spune și Evanghelistul, grea fiind. Incomod, groaznic de greu, și nu erau mijloacele de locomoție ca acum. Erau săraci, Iosif îmbătrânit fiind în zilele lui. Ea șubredă fiind și înspăimântată de ceea ce se întâmplă în trupul ei, și trebuia să împlinească și porunca împăratului. Cât de greu le-o fi venit acestora! și totuși trebuia să săvârșească acest lucru. Singurul mijloc de locomoție era un măgăruș. Ce doamnă de astăzi ar merge pe un măgăruș la casa de naștere? Dar ei trebuia să meargă ca să împlinească porunca împăratului, nu să se împlinească ceea ce sărbăm noi astăzi. Și așa fiind lucrurile de la Dumnezeu, când a ajuns în Vitlăiem pe seară, în noaptea de 24 decembrie, osteniți de atâta călătorie, căutau undeva să stea. Porțile închise peste tot, fecioara simțea că trebuie să nască, nu cu dureri. Bătrânul Iosif Gârbov de atâta alergare, poate și măgărușul obosit, unde să te așezi și noapte fiind? O fi bătut din poartă în poartă, cine știe dacă s-a trezit vreunul. Și atunci, mânat de Duhul Sfânt, s-a găsit un bătrân și i-a spus: n-am nici în casă unde să vă primesc, că totul e ocupat. Că era multă lume în Vitlăiemul acela atunci. Veniți pentru aceeași împlinire a legii împăratului. În lipsă de altceva, mergeți în iesla oilor. Eu am o peșteră unde țin animalele. S-au dus acolo și când a ajuns acolo, Fecioara Maria a născut. Unde să pui copilul? Iarnă fiind, în iesle. Animalele mai deștepte decât oamenii l-au simțit pe ziditorul său, că animalul este de multe ori mai deștept decât omul. Îl cunoaște pe cel ce-l hrănește și l-o crotește, iar tu, Israile, nu m-ai cunoscut. Și-au adus ca într-un glas de jertfă nasul acolo asupra pruncului și-au suflat din rărunchii lor, din foii lor, din plămânii lor aer cald să încălzească copilul. În comun acord, în aceeași orchestră, în aceeași adunare dumnezeiască, îi vedem pe îngeri cântând venirea în trup a lui Dumnezeu. Vedem cum păstorii sunt anunțați de îngeri, nu de om. Și-au venit și ei în puterea nopții să vadă ce s-a întâmplat în Ierusalim. Să mergem în Ierusalim la casa lui Irod. Bat în poarta lor trei pelerini și îl întreabă pe Irod: unde s-a născut împăratul vostru, că noi vrem să mergem și să ne închinăm lui. Irod nu știa, el n-a avut nimic comun cu Scriptura, a chemat pe arherei care erau docți în așa ceva. Dacă vreți să rugați pe Dumnezeu vreodată, rugați-L să nu vă lasă să vă prindeți în propriile mreșe, în propriile cuvinte și în propriile fapte, că este cea mai groaznică capcană. Tu ți-ai urțit-o. Iată iudeii plini de carte, când au fost chemați de Irod să-i spună unde trebuie să se nască un împărat. Ei imediat i-au spus: în Vitlăiem. Ei știau Scripturile. Și iată, iubiților credincioși, au dormit. Vai de omul care doarme atunci când este chemat de Dumnezeu. Spune Sfânta Evanghelie că atunci când au intrat în Ierusalim, magii, steaua a dispărut. Steaua mergea în sens invers celorlalte stele și mai avea încă o anomalie față de stelele cerului. Lumina și ziua. Nici o stea știm că nu luminează. Chiar și luna își micșorează lumina ei când vine soarele. Și totuși această stea mergea în continuu spre răsărit. Mergea spre miază zi. Deci, iubițelor credincioși, iată că această stea i-a călăuzit pe magi și ne punem întrebarea de ce a dat Dumnezeu acest semn. Vedeți dumneavoastră că omul greu se lasă scos din cercul lui, din mocirla lui, din bârlogul patimilor lui. Și până nu vine Dumnezeu acolo la tine să te găsească, tu nu ieși. Deci pentru aceștia filozofi și astronomi era spuma timpului acelui a înțelepciunii Persiei. Le-a dat Dumnezeu acest semn că ei citind în stele au văzut că e ceva anormal. Și aceasta i-a mișcat pe ei în sufletul lor de au mers și au călătorit cu această stea. Pentru ei nedumerire era și mai mare ca atunci când oboseau, stăteau ca orice om, dar stătea și steaua. Când se ridicau, iar plecau și steaua tot înainte mergea ca o lumină. Și aceasta i-a îndemnat tot ca o momeală să nu precupețească oboseala lor prin neștiile lor și tot să meargă după stea. Și-au ajuns la porțile Ierusalimului, dar steaua a dispărut. Unde se puteau duce necunoscând în țară străină pe nimeni? S-au dus la împărat, s-au prezentat, iar împăratul de la arhierei a aflat că în Vitlăiem. De ce spune cu lux de amănunte evanghelistul insuflat de Duhul Sfânt acesta? Ca să scoată răutatea omului. A făcut această junghiere în buba plină de puroi a omului ca să scoată putoarea de acolo. Atât de viclean era Irod încât că spune, uite, mi-au spus arhiereii că în Vitlăiem trebuie să se nască, dar voi mergeți, cercetați cu deamăruntul pentru prunc. Nu a spus pentru împărat, cum au spus magii, ci pentru prunc. Și veniți și îmi spuneți și mie unde este ca să mă duc și eu să mă închid. După cum au auzit unde este locul, magii au și plecat și în momentul când au ieșit de la curtea lui Irod, s-a și arătat steaua. Deci aceasta a fost cu mișcare dumnezeiască ca să scoată pentru totdeauna răutatea omului. Că evanghelistul nu a uitat să spună acolo că tot Ierusalimul împreună cu Irod s-a tulburat, nu s-a bucurat, s-a tulburat la vestea ceea ce au spus cei trei bărbați din Pers. Vine o nedumerire aici. Bine știm că nici o stea nu încape undeva. O stea este imensă pe cer. Numai luna cât de mică e față de pământ, cum să intră într-o cămară? Dar ca să dezlegăm această nedumerire, aceasta nu era decât Îngerul lui Dumnezeu care s-a arătat în chip de stea magilor după înțelepciunea lor. După cum a fost stâlpul de nor și stâlpul de foc și norul care a călăuzit pe iudei cei 40 de ani până la pământul făgăduinței. Tot înger era. Deci, iubiților credincioși, acea stea i-a dus pe magi până la locul acela și s-a făcut atât de mică încât că lumina deasupra pruncului. Toată peștera și locul peșterii lumina cu o lumină dumnezeiască. Era o odihnă, era o pace, era o beatitudine pentru toată suflarea de acolo. Magii, când au intrat în peșteră, au pus genunchii la pământ, văzând pruncul, atunci s-au încredințat că nu a fost o chimeră, o fantomă, o înșelăciune. Și din treștile lor fiecare au scos, unul aur, altul tămâie și altul smirnă. Iarăși ne punem întrebarea, de ce trei daruri? De la Dumnezeu înțelepții au venit și ca niște proroci, ei nimic știind cine este acest prunc și ce se va întâmpla cu el. Spre o mustrare mai mare pentru cei care știau cu deamăruntul pentru prunc, iată, i-au duc aur ca unui împărat. Când totdeauna când mergeau la împărați, cineva din supușii lor sau chiar împărați către împărați își schimbau daruri în aur, nu se ducea cu un paner de mere sau banane, se ducea cu cei mai scump și mai frumos. Deci aduce lui Hristos ca unui împărat aur, dar nu împărat omenesc. Îi aduce tămâie ca unui Dumnezeu, ceea ce folosim noi când dăm cu cătelnița jertfă lui Dumnezeu. Și celălalt aduce smirnă, prorocind că acesta va muri. Că neamul iudeu, așa era legea, când murea cineva, el era uns cu smirnă. Smirna uscată fiind împiedica nașterea viermilor. Deci semnul că Domnul, acest prunc, va muri, iată, simbolizat de către smirna. Magii, după ce s-au închinat, au dat darurile și li s-au deschis ochii lor sufletești duhovnicești și l-au cunoscut că acesta este mult așteptat Mesia, au dat să plece în țara lor. Dar au dat peste ei un somn. Și în vis le-a venit îngerul și le-a spus, nu mai mergeți pe la Irod, mergeți pe cărarea cealaltă la casa voastră. Lucru care l-au și făcut. Apoi apare îngerul mai târziu, câteva zile, la Iosif în vis și îi spune, ia pe Maria, ia pruncul și pe muma lui și fugi în Egipt, că Irod vrea să omoare pruncul. Deci magii s-au dus pe altă cale în țara lor. Și Irod, văzându-se batjocorit de magi, atât de mult s-a înfuriat încât că a pornit armată și a ucis pe toți copiii mai jos de 2 ani din tot pământul Vitleemului. Deci, iubiților credincioși, această mișcare universală, am putea să o spunem, nu este altceva decât întrituirea ca acela ce s-a născut în peșteră este Dumnezeu, ziditorul cerului și a pământului. Ne punem întrebarea, de ce în peșteră nu se putea năștea sub un copac sau făcea Dumnezeu o colibă sau altceva? peștera atât a putut să aducă ca jertfă celuia ce l-a zidit. Pământul a adus peștera, s-a deschis și a adus peștera. Că ați văzut noi în vreme de prigoan, de primejdie, de ploaie, de furtună, te adăpostești undeva. Deci pământul, în grosierul său, în grosolănia lui, în zidirea lui, atât a putut să aducă, să dea să lași celia ce l-a zidit lui Hristos. Bine, pământul a dat peștera, dar de ce și animalele? Oare la Dumnezeu era cu neputință să găsească o peșteră cu numai porfiră și bison? Nu. Așa au curs lucrurile, fiindcă aici l-a găsit pe om în stadiul dobitoacelor, că păcatul întotdeauna îl coboară pe om din slava lui de chip și asemănarea lui Dumnezeu în stadiul animalului. Iar omul, datorită faptului că prin filozofii străine lui Dumnezeu l-a părăsit pe ziditorul său, colcăind în mocir la păcatului, era deja ca un animal. Și pentru aceasta Hristos vine aici simbolizând că din înaltul cerului, cum spunea Sfântul Grigorie, teologul, a venit pe pământ ca de aici să ia firea dumnezeiască, firea omenească și să o îndumnezeiască. Deci Dumnezeu s-a pocorât și s-a făcut om ca să-l ia pe om de jos din această iesle a animalelor și să-l urce prin curățirea focului Duhului Sfânt, să urce firea omenească la dumnezeire. Toată natura, am spus, că și-a adus într-o conglăsuire jertfa sa cuvântătoare, dacă o putem spune, că acesta este ziditorul. Deci iată, lumina s-a făcut în chip nefiresc atunci în întunericul nopții. Pământul aduce peștera recunoscând că acesta este Dumnezeu. Animalele, având o mișcare de duh, l-au recunoscut pe ziditorul său. Oamenii de cea mai joasă speță din lume, păstorii, iată că au venit și au adus, înștiințați de îngeri, și au adus obolul lor la cel care s-a născut astăzi. Filozofia care ajunseseră la apogeu în timpurile acelea, filozofia păcână, și-a adus obolul său închinându-se lui Hristos. Spun istoricii că acești trei magi ar fi fost strănepoții lui Valaam, acel ce a spus atunci că va răsări din Iacov o stea. Păstorii care au fost înștiințați de îngeri erau din seminția lui David și erau de o curăție impecabilă duhovnicească. Iar îngerilor ce să le mai zicem în superlativul lor? Muțește gura noastră că i-au venit și au cântat în acea slavă dumnezeiască venirea lui Hristos. Singurii oameni care dormeau la timpul acela erau cei care erau plini de cunoștință scripturistică că trebuie să vină Mesia. Stau și mă gândesc, nu cumva este același somn și în ziua de astăzi? Nu cumva economii tainelor lui Dumnezeu, cărora li s-au încredințat sufletele oamenilor, sunt ca jidanii timpul acelui, având cunoștință de venirea lui Antichrist? Nu cumva ei vor deschide ușa lui Antichrist, a lui Mesia mult așteptat de cei cu buzunarele pline și plini de interese, făcând liturghie neagră în numele lui Satan? Nu cumva aceia de demult sunt strămoși acestora de astăzi, aceștia fiind strănepoții lor? Să știți că astăzi în toată lumea ortodoxă se sărbează nașterea Domnului. Marea lume ortodoxă astăzi o sărbează, în Ierusalim, în Sfântul Munte, cât va mai ținea, din cauza că au știut cum să strecoare aceste curve ordinare, acești masoni, acești vrăjmași ai lui Dumnezeu în locurile cele mai sfinte, Satana și lucrătorii lui. În ceruri astăzi se serbează. Este suficient pentru cel care nu crede să-ți vină îngerul în vis și să-ți spună doar atât: omule, tu te-ai născut într-o zi. Ți-o serbezi atunci când te-ai născut sau ți-o duci în altă zi? Și vedeți, cu mare strictețe și cu lux de amănunte ne sărbăm pe cât posibil și ora. Ora nașterii, ora căsătoriei, ora morții cuiva, un eveniment marcant din viața ta. Cu ce putere să-ți muți tu sărbătorile lui Dumnezeu? De vreme ce de mii de ani s-au adus până în zilele noastre, iată, data nașterii lui Iisus Hristos și celelalte evenimente dumnezeiești. Dar omul când pierde drumul, nu găsește nici cărare. Și să nu uitați niciodată, când Dumnezeu își ridică darul din om, prima dată ia mintea. Că mintea are sorginte dumnezeiască. Și dacă ți-a luat Dumnezeu mintea, tu devii exact ca un animal, dar ar fi bine să devii ca cele care erau la iese și l-au cunoscut pe Dumnezeu. Colcă-i în mocir la păcatelor. N-aș vrea să amestec cele curate și de cinste cu cele murdare. Mă străduiesc în mintea mea să prind aceste toleranțe în care joacă omul. Necunoștințele dumneavoastră de Dumnezeu și profunzimea cunoștințelor celor carnale în care zac majoritatea oamenilor timpul acestui an. Deci dacă în atâta curăție a venit Hristos, Dumnezeu și ziditorul nostru, oare nu trebuie și noi să aducem un buchet de flori acestea ce s-a născut? Să nu credeți că lui Dumnezeu îi trebuie aur, argint sau tot ce-i slăvit și scump pe pământ. Cel mai scumpă floare care o poți aduce, inima ta curată. Sau cum zicem când ne împărtășim: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Dumnezeu cel viu. Și nu cu 13 zile înainte, sau cine știe cum îi mai servează alții în dogmele lor. Acestea le-am spus cât m-am priceput, dar ceea ce pot să spun din tot sufletul, că eu cred că astăzi s-a născut Hristos și aș vrea mai mult să laud pe Dumnezeu, dar cred că Dumnezeu se mulțumește cu cât te pricep și cât poți. N-are nevoie nici de cuvinte, nici de filozofie, nici de cântări. Să aduci de aici, din inima ta, ce ai tu mai scump, acest sentiment de prețuire și paza păcatului. iar eu vă zic, Hristos s-a născut, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ, pace între oameni, bună împăire. La mulți ani!